एनएचके वर्ल्ड रेडियो जापान की हिंदी सेवा के भाषा शिक्षण कार्यक्रम संग सीखें जापानी में आपका स्वागत है। मैं हूं नीलम मलकानिया। और मैं हूं सुमिता भट्टाचार्य जी। आज हम लेकर आए हैं इस पाठमाला का 13वां पाठ। आज का मुख्य वाक्य है यानी उपन्यास पसंद है। हमारी कहानी की मुख्य पात्र आन्ना थाईलैंड से हैं और जापान में पढ़ने आई हैं। अभी उनके छात्रावास में पार्टी चल रही है। तो चलिए सुनते हैं आज की बातचीत। आज का मुख्य वाक्य है शोसेत्सु गा स्की देस, यानी उपन्यास पसंद है। रोड्रिगो सान नो शुमी वा नान देस का? डोक्शो देस, टोकुनी 歴史小説が好きです。へえ、新宿に新しい本屋ができましたよ。みんなで行きませんか? अब आपको बता देते हैं कि यहाँ क्या बातचीत हो रही है। पहले साकुरा ने पूछा, रोड्रिगो सान नो शुमी वा नान देस का? यानी रोड्रिगो सान, आपका शौक क्या है? रोड्रिगो सान, ये एक नाम है और इसके साथ लगा है आदर सूचक शब्द सान। उसके बाद आया नो, जो संबंध कारक है। शुमी का मतलब है शौक। वा, ये दर्शाता है कि इससे पहले आने वाली संज्ञा वाक्य का विषय है। और नान देस का मतलब है क्या है। जवाब में रोड्रिगो ने कहा दुक्षो देस, यानी किताबें पढ़ना। असल में शब्द दुक्षो का मतलब है किताबें पढ़ना, और उसके बाद आया तोकुनी रेकिशी शोसेत्सु गा स्की देस, यानी खास तौर से ऐतिहासिक उपन्यास पसंद है। तोकुनी का मतलब है खास तौर से, रेकिशी का अर्थ है इतिहास, और शोसेत्सु का मतलब उपन्यास। ना उस संज्ञा का सूचक है जिसका वर्णन उसके बाद आने वाला विशेषण सुकी करता है, और स्की एक विशेषण है जिसका मतलब है पसंद होना। दिस के बारे में तो आप जानते ही हैं। ये वाक्य के अंत में लगता है और विनम्र भाव बताता है। तो अभी हमने सीखा शोसेत्सु गा स्की देस, यानी उपन्यास पसंद है। यही है आज का मुख्य वाक्य। जिस तरह जापानी भाषा के विशेषण पसंद के साथ आने वाली संज्ञा के बाद गा लगता है, उसी तरह विशेषण किराई यानी नापसंद और होशी यानी चाहिए से पहले आने वाली संज्ञाओं के बाद भी गा लगाते हैं। इसके बाद साकुरा ने कहा हे, यानी अच्छा। ये किसी की बात पर प्रतिक्रिया देने का अनौपचारिक तरीका है। आगे साकुरा ने कहा शिंजुकु नी अतारशी होनया गा देकिमाश्ता यो, यानी शिंजुकु में किताबों की नई दुकान खुली है। शिंजुकु टोक्यो की एक चहल पहल वाली जगह का नाम है। नी ये बताता है कि उससे पहले आने वाली संज्ञा कोई स्थान है। अतराशी का अर्थ है नया। ये एक विशेषण है जो उसके बाद आने वाले शब्द होइया यानी किताबों की दुकान का वर्णन करता है। होइया में होम का मतलब है किताब। उसके बाद है गा। ये बताता है कि उससे पहले आने वाला शब्द वाक्य का विषय है, यानी इस वाक्य में अतराशी होइया या किताबों की नई दुकान वाक्य का विषय है। देकिमाश्ता का मतलब है बना या बनी। ये क्रिया देकिमास यानी बनना का भूतकाल रूप है। यही रूप क्रिया का समापन भी दर्शाता है। और वाक्य के अंत में आया यो, जो ये बताता है कि बोलने वाला कोई ऐसी जानकारी दे रहा है जो सुनने वाले को मालूम नहीं है। इसके बाद साकुरा ने प्रस्ताव रखा मिन्ना दे इकिमासेन का, यानी क्यों ना सब मिलकर वहाँ जाएं। मिन्ना का मतलब है सब, दे एक कारक है। यहाँ मिन्ना दे का मतलब है सब मिलकर, इकिमासेन का मतलब है क्यों ना वहाँ जाएं। इसमें इकिमासेन क्रिया इकिमास का नकारात्मक रूप है, जब इसके अंत में का लग जाता है तो वाक्य प्रश्नवाचक बन जाता है। किसी को किसी काम के लिए आमंत्रित करना हो तो क्रिया के मास रूप से मास हटाकर उसकी जगह मासेन का जोड़ते हैं। तो दोस्तों, अगर कहना हो क्यों ना खाएं, तो हम कहेंगे ताबे मासेन का। इसमें ताबे मास का मतलब है खाना। ताबे मास के अंत का मास हटाया और उसकी जगह मासेन का लगाया तो बन गया ताबे मासेन का। आइए अब आज की बातचीत एक बार फिर सुन लेते हैं। आज का मुख्य वाक्य है शोसेत्सु गा स्की देसु, यानी उपन्यास पसंद है। रोड्रिगो सान नो शुमी वा नान देसु का? डोक्शो देसु, टोकुनी लेकिशी शोसेत्सु गा स्की देसु। हे, 新宿に新しい本屋ができましたよ。みんなで行きませんか？ अब बारी है हमारे सेंसे से पूछें हिस्से की, जिसमें इस पाठमाला की सुपरवाइजर प्रोफेसर आकाने तोकुनागा हमें बताती हैं जापानी भाषा की विशेषताओं के बारे में। आज हमने सीखा विशेषण सुकी यानी पसंद होना। तो तोकुनागा सेंसे से विस्तार से जानते हैं जापानी भाषा के विशेषणों के बारे में। तोकुनागा सेंसेई बता रही हैं कि जापानी भाषा में मुख्य तौर से विशेषण के दो प्रकार होते हैं। इनमें से एक है ई विशेषण, जिसका अंतिम अक्षर ई होता है, जैसे हिरोई यानी खुला खुला या बड़ा, और अतराशी यानी नया। दूसरा प्रकार है बाकी विशेषणों का, जिन्हें ना विशेषण कहते हैं। जापानी भाषा में विशेषण अक्सर उस संज्ञा से पहले आता है जिसका वो वर्णन करता है, जैसे नई किताब यानी अतराशी होम। इसके अलावा बहुत सारे विशेषण ऐसे होते हैं जिनके अंत में ई अक्षर नहीं लगता, जैसे इस पाठ में आया स्की यानी पसंद होना। इस शब्द का अंतिम अक्षर ई नहीं की है। ये विशेषण जब संज्ञा के पहले लगते हैं तो इनके अंत में ना लगाते हैं, जैसे अगर आपको कहना है पसंदीदा किताब तो जापानी में कहिए स्कीना होन। ये है ना विशेषण। लेकिन कुछ अपवाद भी हैं। कुछ ना विशेषण ऐसे भी हैं जिनका अंतिम अक्षर ई होता है, जैसे किरे यानी सुंदर, या यूमेई यानी प्रसिद्ध, या फिर तोकुई यानी कोई काम आसानी से और अच्छी तरह से करना। ये विशेषण ई अक्षर से खत्म तो होते हैं, लेकिन संज्ञा से पहले लगने पर इनके अंत में ना लगाते हैं, जैसे सुंदर किताब को किरे होन नहीं किरे ना होन कहेंगे। तो ये था हमारा सेंसे से पूछें हिस्सा। और अब बारी शब्दों की पोटली खोलने की। किरा किरा, दोस्तों सोचिए ये किस ध्वनि या भाव को अभिव्यक्त करने का शब्द हो सकता है? कहीं हवा की आवाज तो नहीं? असल में ये शब्द बताता है कि कोई चीज चमक रही है या जगमगा रही है। सितारे, आंखों की पुतली या बहुमूल्य रत्नों की चमक को कहते हैं किरा किरा। एक और शब्द है जो बताता है कि कोई चीज एकदम साफ हो गई है और साफ किए जाने के कारण जगमगा रही है। ये शब्द है पिका पिका। तो घर का फर्श चमकाकर आप कह सकते हैं पिका पिका, या फिर नए जूतों के लिए भी कह सकते हैं पिका पिका। ये थे शब्दों की पोटली से निकले आज के शब्द। और अब अंत में बारी आन्ना के ट्वीट की। रोड्रिगो तो कमाल है, जापानी भाषा में उपन्यास पढ़ सकना बड़ी बात है। मुझे भी खूब पढ़ाई करनी होगी ताकि जापानी में मांगा कॉमिक्स पढ़ सकूं। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये 13वां पाठ? अगली बार पार्टी के बाद सब मिलकर सफाई करेंगे। तब तक के लिए सायोनारा।